prostu płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań. Znów bijesz się po kątach jak kurz, ból. Drwisz ciebie potrąca za dług, skurcz. Gryzie cię pociąga za brzuch, plus. W sumie nie osądza twój mózg, nie. Nie ma sensu żyć, no bo po co? Więc nie mam pieniędzy, to pod pociąg chcę zerwać z tym, iść prostą drogą gdzieś, zdewastować swoją drogą godność. Masz ochotę unicestwić ten dar, tak? Blask w ognie kusi, żeby przegrać. Co ty mówisz? Nie bądź głupi. Usłysz tłumy ludzi przykutych do trumny, siądź. Trochę wolniej włącz nogie, dzwoń. O dowolnej porze odbiorę ziom. Powiesz mi swój problem, pomogę. Chodź, siądziesz w samochodzie koło mnie i płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań. Ziomek, opowiem historię, nie zapomnę. 2000, Piotrek Knojek pod nożem w szpitale. Miałem operację, płakałem sam jak palec. Płakałem jeszcze bardziej dalej. Jako 8-latek nad ranem w samej piżamie ratowałem mamę przed furiatem z płaczem. Prawie zawsze chora rodzina, ale sam wiesz, jak mieć ojca alkoholika nieraz. Nie chciało mi się żyć i co ten strach? Stanął vis-a-vis i co? Byłem gówniarzem, gdy począł się Alex. Zwariowałem, tracę młodość i szansę. Szedłem w zaparte, aż płacz krytykę dusił. Teraz płaczę, jak ja byłem głupi. No bracie, ważne móc wszystko przeczekać. Wciąż płaczesz, ale już tylko ze szczęścia. Płacz, nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań, płacz. Nie wstydź się łez, powstań. Może powiem ci, jak ja sobie radzę. Parzę herbatę, kładę podkładkę na blacie. Zrzucam ubranie, pluskam się w wannie jak malec. Słucham szadę, puszczam handrę w niepamięć. Gorzej w pogodę, poznaj metereopatę. Sny na jawie, zdycham centralnie na kanapie. Bierze sen, gadam z pak, wpadam w trans. Leje deszcz, pada grad, padam ja. Rzadziej płaczę, co za twardzie, co tak kłamiesz? Gangster z bajek, testament w szufladzie. Półka z masłem wzbudzać lament i traumę. Transfer w nostalgię, kradnie zaparcie do marzeń. Patrzysz zdjęcia, tracisz puls, ironisz łzy. Wystarczy nie fart, błahy impuls, ironii trik. Każdy z nas miał kogoś, kogo stracił, wiem. Może żyłby, gdyby nie wstydził się łez.